Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler, bu hafta Kavgalı Tanık dersinde okuyacağımız hadisler geçen haftadan kaldığımız gibi namaz bahisleriyle ilgili. İlki, her birimizin başına gelebilecek ve hükmünü, durumunu bilmemiz gereken bir husus. Namazda bozuk bir arazide namaz kılıyorsak secde mahallinin düzeltilmesi ile alakalı. Bununla ilgili bir tek hadis okuyacağız. Cabir radıyallahu anh'dan gelen bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve selleme namazda çakıllar düzeltmenin, secde ettiğim yerdeki çakıllar düzeltmenin hükmünü sordum. O da bana bunu bir defa yapabilirsin. Hiç yapmaman ise senin için hepsi siyah gözlü yüz deveden daha hayırlıdır buyurdu. Yani namazda başladıktan sonra artık sağınla, solunla, secde mahalline ve benzeri yerlerle uğraşmamak ve o hal üzere namazı tamamlamaya çalışmak gerekir. Niye? Çünkü bu yapılan iş musalliyi, namaz kılanı meşgul eder. Bundan dolayı namazı kılanı meşgul ettiği için yasaklanmıştır. Ve düzeltmemek daha hayırlı diye bildirilmiştir. Aynı zamanda da bu tevazuya aykırıdır der alimler. Tevazuya. Mütevazi insanların yapacağı bir iş değildir. Mütevazi insanlar mevcut ortam şartlar neyse ona uyarlar. O hal üzere ibadete, kulluğa devam ederler. Arazide namaz kılıyoruz. Açık arazide. Kıldığımız ortam taştan, topraktan dolayı bozuk bir zemin. İşte o bozuk zemin üzere secde etmek, düzelterek secde etmekten çok daha önemli, çok daha eftal, fazileti daha fazla. Ve namaz esnasındayken eğer düzeltilmesi gerekiyorsa bunu bir sefer yapacaksın. İki sefer, üç sefer, beş sefer bununla uğraşmayacaksın, meşgul olmayacaksın. Yapmamak daha evla olan. Çünkü alimler namaz esnasında bununla uğraşmanın, bu işte uğraşmanın, o secde mahallini düzeltmekle uğraşmanın mekruh olduğunu söylemişlerdir. Bu ulemanın ittifakıyla sabittir. Mekruhtur. Tenzihen mekruh. Sakınılması evla olan bir kısımdır. Kadı İyad rahimahullah bununla bağlantılı, ilintili olarak da aynı zamanda kişinin alnına bulaşan toz, toprak benzeri pisliğin namaz bitmeden önce silinmesini de özellikle selef alimleri bunu kerih görüyor, çirkin görüyor. Yanlış hatırımda kalmadıysa bununla alakalı da zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir nehi, yasaklama var. Yani namaz bitmeden önce kişi alnına bulaşan tozu, toprağı ve benzeri pislikleri, bu yaprak da olabilir veya başka bir şey de olabilir veya alnımıza batan taş, küçük taş parçacıklarını namaz bitmeden önce silmek mekruhtur. Bunda selef alimleri ittifak etmişlerdir. Çünkü bunlar hem tevazu sahibi kimsenin yapmayacağı işlerdir hem de kişiyi namazını meşgul eder. Huşusundan, takvasından meşgul eder. Bundan dolayı bunlar çirkin görülmüştür. İkinci bahsimiz ise namazda elleri böğre, yani iki yanımıza, belimize koymak ve bunun sakıncası ile ilgili. Bununla ilgili de bir hadisimiz var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste Müslim ve Tirmizi rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birisinin ellerini beline, böğrüne koyarak namaz kılmasını yasakladı. Namaz bahisleriyle ilgili ders yaparken hocamız bizlere bu halin haçı andırdığını, Hristiyanların tapındığı haçı andırdığını, bundan dolayı yasak olduğunu söylemişti. Alimler bunu yasaklayıcı gerekçe olarak başka şeyler de söylüyorlar. Diyorlar ki bu fiil mütekebbirlerin, büyüklenen, kendisini büyük gören kimselerin bir fiilidir, eylemdir. Aynı zamanda da Yahudiler bu işi çokça yaparlardı. Bundan dolayı namaz esnasında ellerimizi belimize, böğrümüze koyarak böyle bir şekil oluşturmaktan, bu fiili yapmaktan yasaklanmıştır. Bu da mekruhtur. Yani buna haram denmez. Aleyhisselam yasakladığı haram denmez. Her yasaklanan şey haram değildir. Her emredilenin farz olmadığı gibi. Ancak sakınılması gereken işlerdendir. Özellikle büyüklenen kimselerin yaptığı bir iştir. Sözü gerçekten öyle. Özellikle küçük beldelerde veya kenar mahallelerde böyle toplum nazarında kibirli olanlar, büyüklenenler veya başkalarından kendisini büyük gören kimselerin yaptığı işlerdir bu işler. Mesela babanın, annenin çocuklarına karşı yaptığı işlerdir. Özellikle de öfkelendiği, sinirlendiği zamanlarda. Ki namazda bu işler bundan dolayı yasaklanmıştır. Üçüncü konumuz namaz kılanın önünden geçmekten sakındırıcı hadisler. Bununla ilgili hususlara dair okuyacağımız birinci hadisimiz Ebu Cehim Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari radıyallahu gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Namaz kılanın önünden geçen kişi kendisine bu yaptığı işten dolayı ne kadar günah yazılacağını bilseydi 40 vakit durup beklemesi onun için namaz kılanın önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu. Hadisin ravisi Ebu Nadr der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin 40 vakitten kasıt 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 sene mi dediğini iyice bilemiyorum. Ancak Bezzar'ın rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam 40 sonbahar yani 40 sene beklemesi onun için daha hayırlıdır diye açıkça buyurmuştur. Hakeza Tirmizi'de geçen bir hadiste de bu 40 sene değil de 100 sene diye ifade edilmiştir. Yani bir kimse namaz kılan biraz sonra gelecek bir şartla sütre edinmiş namaz kılan kimsenin önünden sütresiyle kendisinin arasından geçmesinin kendisine kazandıracağı, kendisine sebep olacağı günahın farkında bilincinde olsaydı 40 sene bir diğer rivayette 100 sene beklese onun için daha hayırlı olacağını bilirdi. Bu kadar büyük bir ağır cürüm ifade ediyor, içeriyor. Bundan dolayı alimler sütredinmiş bir kimsenin önünden geçmenin haramlığına ittifak etmişlerdi. Haramdır. Kesin olarak haramdır. Sütredinmiş bir kimsenin sütresiyle kendisi arasından geçilmez. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen diğer hadisimiz Buhari ve Müslim ittifakan rivayet ettiği bir hadis. Bu husustaki ikinci hadisimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim der. Sizden birisi namaz kılarken kendisini insanlara karşı örten önüne koyduğu sütreyle arasından geçen kimseye göğsüne dokunarak engel olsun. Geçmekte sıra ederse onunla savaşsın çünkü o şüphesiz ki ancak bir şeytandır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh bu hadisi söylemeye teşvik eden bir olay olmuştur. Bu da gene Buhari ve Müslim'de hadisin vurut sebebi yani bu söylenme sebebi olarak aktarılıyor. Bir delikanlı, bir genç kendisi namaz kılarken onun önüne geçmeye çalışıyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh onu engelliyor. Genç farkına varıyor yaptığı hatanın. Sonra sağına bakıyor, soluna bakıyor. Geçecek başka bir bölge, başka bir alan bulamayınca tekrar ikinci sefer Ebu Said radıyallahu anh'ın önünden geçmek üzere harekete geçiyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın değerli sahabisi ona çok şiddetlice müdahale ediyor. Hatta onun canını yakıyor. Bunun üzerine o genç gidiyor. Zamanın Medine valisi Mervan'a Ebu Said'i şikayet ediyor. Bana eziyet etti, zulmetti diye. Mervan da Ebu Said radıyallahu anh'ın huzuruna çağırıp bu olayın gerekçesini sorunca bu hadisi söylüyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bize böyle böyle öğretti. Bir kimse sütre koymuşsa önüne, bir sütre edinmişse, o namaz kılanla sütrenin arasından geçmeye çalışırsa bir insan, onu elinizi şöyle önüne koyarak, göğsüne vurarak engelleyin. Israr ederse onunla dövüşün. Çünkü o şeytandır. Hadisin başka lafızlarında o geçen kimsenin şeytan olduğu değil de o geçen kimsenin yanında onu geçmeye teşvik eden, zorlayan şeytanıdır. Yanında arkadaşı, karini, arkadaşı şeytanı vardır. Onu ısrar ettiriyordur. Onu oradan geçmeye teşvik ediyordur manasında lafızlarda var. Yani o geçen kimse şeytan değildir ama onu geçmeye teşvik eden, zorlayan, onun yanında bulunan, ondan ayrılmayan şeytanıdır diye lafızlar var. Hadiste dikkat etmemiz gereken husus, öncelikle kendi adımıza sütredinmiş bir kimsenin önünden geçmek haramdır. Bundan sakınacağız. Velev ki acil bir işimiz olsa bile hayati bir mevzu olmadığı sürece orada 40 sene veya 100 sene beklememiz gerekiyorsa beklememiz geçmemizden daha hayırlı. Az önceki hadiste geldiği üzere. Ancak zaten bir musalli ne kadar namaz kılabilir? 5 dakika, 10 dakika. Ondan sonra geçilebilir. Hayati bir durum söz konusu değilse, hayati bir durum da zaten mazeret olur inşallah. Yalnız bunun için dikkat etmemiz gereken şey bizim mutlaka sütre ediniyor olmamız. Ve önünden geçmemeye çalışacağımız kişinin sütre ediniyor, edinmiş birisi olması. Sütre edinmeyen kimse için de âlimler sakındırırlar. Eğer sütre edinmemiş, yani kendisiyle önünde açık bir mesafe bulunan namaz kılan kimsenin önünden de geçmek gene sakıncalı. Sakındırılmış bir iştir. Ama mecbursa, ki nitekim görüyoruz bazen, mescidin en gerisinde bir kişi namaza durmuş. Mescitten çıkmak isteyen herkes onun önünden geçmek zorunda. Ve önünde de kocaman bir alan var. Sütrede edinmemiş. Böyle bir mecburiyet konusu, durumu dışında sütre edinmemiş bir kimsenin de yine arkasından dolaşmaya, önünden geçmemeye gayret ederiz. Çünkü bu iş tehlikeli bir iştir. Bununla beraber bu işe sebep olan sütre edinmemiş namaz kılan da bundan sorumludur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ısrarla ve şiddetle sütre edinmemizi emretmektedir. Ve sadece namaz kılanların, insanların, mescitte bulunanların önünden geçiyor olması tehlikesi durumunda da değil. Herhangi birisi onun namaz kılarken önünden geçme tehlikesi yoksa bile sütre edinmemizi emretmiştir. Örnek verelim. Mescitte tek başımızaysak veya evimizde, işlerimizde tek başımızaysak bile sütre edinmemizi emretmiştir Aleyhisselatü Vesselam. Çok açık, net, kesin ifadelerle. Mesela onlardan birisi bu namazda sütre edinmenin gerekliliğini edinmediğiniz zaman ortaya çıkan sakıncayı ifade eder tarzda İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir hadis, İbn-i Ebi Şeybe'de rivayet ediliyor. Namaz esnasında kişinin önünden geçilmesi o namazının yarısını ifsad eder, araya verir. O zaman ne yapacak? Sütre edinecek. Namazın yarısının gitmemesi için. Bir başka rivayet Ebu Nuaym'dan, Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Namaz kılan kişi önünden geçilmekle namazından ne kadar kaybettiğini bilseydi asla ve kat'a sütresiz namaz kılmazdı diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sütre çok önemli. Az önce söylediğimiz şeyin delilini de söyleyelim. Bir kimse önünden kimsenin geçmeyeceği bir ortamda bile sütre edinmelidir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sütre edinmeyi herhangi bir namaz kılan dışındaki bir insanın veya hayvanın geçmesi tehlikesine karşı değil, aynı zamanda şeytanın namazı kesmesi tehlikesine karşı da emretmiştir sütre edinmeyi. Der ki sizden birisi sütre edinsin çünkü şeytan onun namazını keser. Şeytana fırsat vermemek için musalli, yani namaz kılan kimse alnını koyduğu secde mahalliyle arasında ortalama 1 ila 2 karış mesafede en az bir dirsek mesafesi, yani bir zira dediğimiz 2 karış kadar bir yükseklikte bir nesneyi sütre edinecek. En az 2 karış yüksekliğinde ve musallinin alnını koyduğu yerden 1 ila 2 karış arası uzaklıkta bir nesneyi, bu canlı kişi de olabilir ama bu canlı kişinin de bazı şartları var. Mesela onun kalkıp gitme riski, o tehlikesi olmayacak. Mesela o sütre edinilen kişi üstü açılacak tehlikesi konumunda uyuyan bir kişi olmayacak veya konuşan bir kişi olmayacak. Bunlar yasaklanmıştır. Bunların sütre edilmesi yasaklanmıştır. Bunun gibi şartlara haiz kimseler de o tehlike, yani yasaklanan kısma sahip değilse oturan bir kişi, bizim durumumuzu bilen, dolayısıyla namaz kılıncaya kadar kalkmayacak bir kimse ise, canlı bir kimse de veya bir hayvan da sütre edinilebilir. Ancak bunun için dikkat edilmesi gereken, gözetilmesi gereken şartlar var. Sütre edinmek fıkıh alimler arasında ihtilaflıdır. Hükmü ihtilaflıdır. Büyük çoğunluk, cumhur bunu mendup görmektedir. Yani yapılırsa sevap kazanılacak, yapılmazsa günah kazanılmayacak bir iş olarak addetmektedir. Ancak sütre edinmek hakkındaki bu şiddetli teşvikler onun vacip olduğu görüşünü kuvvetlendirmektedir. Nitekim selef alimlerin büyük çoğunluğu, İslam alimlerinin büyük çoğunluğu mendup olduğu görüşünde. Ama selef alimlerinin büyük çoğunluğu bunu vacip kabul etmiştir. Biz de bundan dolayı gözümüz yettiğince namazda sütre edinerek bu vacibi yerine getirmeye ve sütresiz namaz kılmaktan sakınmaya çalışmamız lazım. Der ki alimler, az önceki okuduğumuz hadisle alakalı olarak, bir kimse, namaz kılan bir kimse eliyle müdahale edebilecek bir pozisyondaysa eliyle o namaz kılanın göğsüne vurarak veya önüne doğru kolunu uzatarak önüne geçmesine engel olmaya çalışır. Yok eliyle müdahale edemeyecek bir mesafedeyse, mesela namaz kılma esnasındayken işte o sütre bir şekilde bertaraf edilmiş, izale olmuş ve gitmiş de dolayısıyla mesafe artmışsa, bu durumda müdahale için işaret etmek, yani dur diye işaret etmek veya Sübhanallah diye tesbih getirerek o kimsenin önüne geçmesine engel olmaya çalışır der alimler. Müdahale imkanı varsa elimizde, müdahale imkanı yoksa işaret ederek veya tesbihle, yani sesle Sübhanallah diyerek onu bundan sakındırmaya çalışırız. Yoksa önümüzde mesafe var, mesafe açılmış, önümüzden birileri geçiyor, 2 metre, 3 metre önümüzden, onu durdurmak için harekete geçip namazda yürümeyiz. Çünkü namazda yürümek ameli kesir dediğimiz, namazı bozan ameli kesir dediğimiz işe girer. Yani çok ameli fazla işe girer. Bu da sakındırılamıyoruz. Namazı bozacak şeylerden birisi namazdaki fazla ameldir. Namazda sadece bir veya iki adım azami yürümeye müsaade edilmiştir. Daha fazla müsaade edilmemiştir. 4. konumuz, namazı kasten terk etmek ve vaktini kasten bilerek veya önemsemeksizin geçirmenin tehlikesi, sakıncası ile alakalı. Bununla ilgili bu husus, özellikle bu namazın terk edilmesi hususu, ehl-i sünnet alimlerine dahil olmak üzere alimler arasında ciddi bir ihtilaf söz konusu olan bir husustur. Kütüb-i sitten içerisinde geçen farklı lafızlar, her birisini okuyacağım. Birbirine yakın lafızlarla her birisini. Örneğin İmam Müslim'in sahihinde gelen hadis, beynel racülü ve beynel küfri terkus sala, bir kişi ile küfür arasında namazın terki vardır. Birinci lafız. İkincisi Ebu Davud'da ve diğer Müslim'de diğer bir lafız, beynel racülü ve beynel şirki vel küfri terkus sala, kişi ile küfür ve şirk arasında namazın terki vardır. Kişi ile şirk ve küfürün arasında. Bir başka lafız Nesai'de gelmekte. Leyse beynel abdi ve beynel küfri illa terkus salah. Kul ile küfür arasında namazın terkinden başka bir şey yoktur. Bir başka lafız Tirmizi'de. Beynel küfri vel imani terkus salah. Küfür ile iman arasında namazın terki vardır. Bir başka lafız İbn-i Mace'de, beynel abdi ve beynel küfrü terkus salah, kul ile küfür arasında namazın terki vardır. İfadeler çok açık, çok ciddi, çok tehlikeli bir sonucu işaret ediyor. Namazı terk eden kimse şirk veya küfre giriyor, girebiliyor. Girme ihtimali çok kuvvetli manasında. Bazı alimler namazı mutlak olarak terk eden, bir vakit, iki vakit, beş vakit önemli değil, mutlak olarak terk eden, kasten bilerek, önemsemek için terk eden kişinin küfre veya şirke düştüğüne, dolayısıyla kanının helal olduğuna, dolayısıyla öldüğü zaman Müslümanların kabristanına gömülmeyeceği görüşüne gitmişlerdir. Çünkü bunun hakkında biraz sonra da gelecek hükümler çok ikaza, çok şiddetli, çok dikkat edilmesi gereken lafızlarla geliyor. Mesela onlardan birisi Büreyde radıyallahu anh'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve bir kısım sünnende rivayet ediliyor. Bizimle kafirler arasında apaçık belli başlı fark namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Küfre düşer. Bir başka hadis Tirmizi'de gelmekte. Abdullah bin Şakik el-Ukayli radıyallahu anh'dan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi. Orucun terkini, zekatın terkini, haccın terkini, sıla-i rahimin terkini, efendime söyleyeyim, emri bil maruf nehi anil münkerin terkini ve benzeri amellerin terkini küfür olarak görmezlerdi. Ancak namazın terkini mutlak küfür olarak görürlerdi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edilen hasen bir hadis Taberani'nin ev satında gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam geldi ve "Ey ya Resulullah, bana bir amel öğret ki onu işlediğim zaman cennete gireyim." deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: "Üç şey emrediyorum sana. İşkence edilsen ve ateşte yakılsan da Allah'a ortak koşma, Allah'a şirk yapma. Bir. İkincisi, seni malından ve sana ait olan bütün şeylerden çıkarsalar da ana babana itaat et. Ve üçüncüsü, namazı kasten terk etme. Zira kim namazı kasten terk ederse Allah'ın himayesi, koruması, zimmeti ondan uzaktır, uzak olur, beri olur. Üç şey, dinin asıllarından üç şey. Allah'a şirk koşmamak, Allah'a tevhid etmek, ana babaya her halükarda isyan emretmediklerini söyleyecek, her halükarda itaat etmek ve en önemli, en değerli amel, namazı terk etmek. Bu ana babaya itaatle ilgili lafıza bir daha dikkat çekelim. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, seni malından da, biraz sonra gelecek, eşinden, çocuklarından ve sana ait tüm her şeyden ayrıl, seyril, onları terk et diye emretseler de onlara isyan etme. Muaz radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadis, bu da yine hasen, Şeyh Halbani bunu bu hadisi hasen olarak değerlendirmiş, bildirmiş. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Taberani'nin Kebir'inde rivayet ediliyor. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu 10 önemli şeyi tavsiye etti. 1. Öldürülsen ve yakılsan dahi Allah'a eş koşma. 2. Sana çoluk çocuğundan ve malından ayrılmanı emretseler dahi anne ve babana karşı gelme. İsyan etme. 3. Kasten, katiyen bir farz namazı terk etme. Çünkü kim farz namazı kasten terk ederse Allah'ın himayesi, muhafazası, koruması ondan beri olur, uzak olur. 4. Katiyen içki içme. Yani sarhoş edici içkileri içme. Çünkü o her kötülüğün başıdır. 5. Masiyetten, yani günah işlerden sakın. Çünkü masiyetle birlikte Allah'ın gazabı o masiyeti, günahı işleyen kimseye iner. 6. İnsanlar helak olsa da sen harpte, savaşta, cepheden kaçma. Yani tek başına kalsan bile. 7. İnsanlara ölüm isabet etse bile sen yerinde dur. Gene savaşta, sen yerinde dur. 8. Aile fertlerine elinin genişliğine uygun olarak infakta bulun. Yani onların ihtiyaçlarına, elinin genişliğine göre karşılık ver. Onların ihtiyaçlarına gider. 9. Terbiye için onlardan bastonunu kaldırma. Yani baston, sopa onların gözünün önünde dursun daima. 10. Onlara Allah'tan korkmayı öğret. İlim öğret yani. Onlara Allah'tan sakınmayı emret. Aile fertlerine. Allah'tan korkun de. İkaz ederken, bir şey öğretirken. Konumuzla alakalı olan kısım, hepsi konumuzla alakalı da hasreten bugün konumuzla alakalı olan kısım, üçüncü maddede geldi. Namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse Allah'ın zimmeti, koruması ondan beri olur, uzak olur. Altıncı hadisimiz Ebu Umame radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İbn-i Hibban sahihinde rivayet edilen bir hadis: elbette İslam'ın kulpları, İslam'ın şiarları tek tek kopartılacaktır. Her bir kulp koptukça İnsanlar kalan diğer kulpa sıkıca yapışırlar. İlk çözülecek İslam'ın kulpu hüküm vermektir. Allah'ın hükmüyle hüküm vermektir. En sonuncular ise namazdır. Yani ümmet içerisinde ilk İslam'da terk edilen şey Allah'ın hükmüyle hükmetmektir. Nitekim öyledir. En son terk edilecek şey ise namazın terk edilmesi, namazın kılınmamasıdır. Bu da Allah-u Alem kıyamete çok yakın vakitte olacak. Çünkü kıyamete çok yakın vakitte Yemen tarafından çıkan bir rüzgar, çok tatlı bir rüzgar, yeryüzündeki tüm beldelere ulaşacak ve her beldedeki iman sahibi kimselerin koltuk altlarından girecek ve onları vefat ettirecek. Ve yeryüzünde insanların en şerlileri kalacak. İman ve İslam adına hiçbir şey bilmeyen ve yapmayan insanlar kalacak ve kıyamet onların tepesine kopacak. Onlardan daha sığınıyoruz. Dolayısıyla namazda kıyamete yakın vakte kadar az veya çok, huşulu veya değil, sünnete uygun veya değil ama mutlaka namaz kılmaya devam edecek ümmet arasında. Çünkü İslam'ın en son terk edilecek kulpu o. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen hasen bir sözü, sahabe sözü, Muhammed bin Nasr'ın rivayet ettiği bir sözüdür. Mevkuf hadis denir buna. Kim namazı terk ederse o dinsizdir der. Dinsizdir. Bir başka sahabi Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen bir mevkuf hadis, İbn Abdilber'in ve başkalarının mevkuf olarak rivayet ettiği husus, namazı olmayanın imanı yoktur, abdestsiz kimsenin de namazı yoktur der. Mevkuf olarak. Namazı olmayanın imanı, bir de başka sahabenin görüşü ise dini yoktur, dinsizdir. Niye? Çünkü dinin direği namazdır. O direği kopartırsak çatı, tavan yerinde durmayacaktır, yere göçecektir. Bundan dolayı çok şiddetli görürlerdi namazsızlığı sahabe-i kiram. Az önceki hadiste de geldiği üzere sahabe-i kiramın terk edildiği zaman küfür olarak algıladığı tek iş namazdı. Onun dışındakileri küfür olarak görmezlerdi. Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın oğlu Muaz der ki babama, ey babacığım, Allah tebareke ve teala'nın ellezinehum an salatihim sahun, Maun suresindeki 5. ayet, yani onlar namazlarından gafildirler, habersizdirler ayet hakkında görüşün nedir? Çünkü hangimiz gaflet etmiyor, hangimiz kendi içinden kendi kendisiyle konuşmuyor namazında diye sorunca babam dedi ki senin anladığın gibi değil. Buradaki gafletin anlamı vakti kaçırmaktır. Kişi namaz vaktini kaçırıncaya kadar boş şeylerle uğraşır. Bu şekilde namazından gafil olmuştur. Evet. Bir başka hadis Neffel bin Muaviye radıyallahu anh'tan gelmekte. İbn-i Hibban sahihinde rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir tek namaz kaçıran kimse sanki bütün aile fertlerini ve malını kaybetmiş bir kimse gibidir. Onun gibidir. Onun kadar zarardadır, ziyandadır, kayıptadır. Bundan dolayı gücümüz yettiğince hiçbir namaz vaktini kaçırmamaya, hiçbir işin bizi namazdan alıkoymasına müsaade etmemeye gayret etmemiz gerekir. Son bir hadis daha okuyacağım. Ondan sonra mevzuyu tamamlayacağım inşallah. Uzun bir hadis olduğu için araya söylememiz gerekenler söyleyelim. Şahsen bizler namazın tembellikle veya gafletle veya bilgisizlikle terk edilmesinin dinden çıkartan büyük küfre girdirdiğine inanmıyoruz. Bizim inancımız sevmekle, değer vermekle ve farz olduğuna inanmakla beraber gafletle, bilgisizlikle, tembellikle, Allah'ın affına güvenerek namazı terk eden kimse küçük küfür işlemiştir. Yani dinden çıkmaz ama bu küfrün ismi küçüktür. Kendisi büyük günahtır. Çünkü kişinin hesaba çekileceği şeylerin ilki ve en önemlisi ve mihenk taşı namazdır. Namazında eksiklik varsa bir insanın hesap gününde yapacağı, hesaba çekileceği tüm ameller eksiktir. Tüm ameller. Yani sıla-i rahimin önüne hesaba çekilecek eksik çünkü. Emri bil maruf nehyanül münkerden hesaba çekilecek, zekatı eksik hesaba çekilecek, haccı eksik hesaba çekilecek. Efendime söyleyeyim, ilahir. Ne kadar amel varsa hepsine hesaba çekilecek. Tam yaptıklarından bile eksik muamele görecek. Bununla beraber bu fetva, bu görüş bizi tembelliğe sevk etmemeli. Çünkü bu büyük günahtır. Yani ancak tevbe, nasuh tevbeyle silinecek ve nafilelerle tamamlanması gereken bir iştir. Ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bundan dolayı yarın yaparım olmaz bu işte. Namazda da diğer işlerde de. Yarın yaparım olmaz. Çünkü yarınımız var mı bilmiyoruz. Ne geçmişimizde yaşayabiliriz, ne geleceğimizde kendimizi avutabiliriz. Bize bugün var. Şu an var. Bu andan ne kadar sonra vefat edeceğiz, ne kadarlık daha ömrümüz var hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu bize kayıp. Dolayısıyla bu büyük günahı ve benzeri büyük günahlardan tevbeyi ve onları silecek işleri sonraya bırakmak gafletin en alasıdır. Namazı terk etmekten bile daha büyük bir gaflettir belki de. Çünkü namazı terk eden kimse şu an tevbe etse, af dilese ve karşılığını yapmak için, karşılığını gidermek için, o kusurunu gidermek, tamamlamak için harekete geçse Allah Azze ve Celle onu bağışlayacak. Çünkü tevbe geçmişi siler. Tevbeyi bundan sonraki vakte, ileri vakte tehir etmek bundan daha büyük bir gaflettir derken onu kastediyoruz. Namazı terk etmenin alelittak, küfür olduğuna ve şirk olduğuna, dolayısıyla dinden çıkartan bir iş olduğu görüşüne giden alimler, okuduğumuz ve buna yakın lafızlarla gelen şiddetli tehditlere bakarak bunun küfür olduğunu ve dinden çıkartan bir amel olduğuna fetva vermişlerdir. Bu inanca bundan dolayı gitmişlerdir. Ve ihtilaflı mevzularda Müslümanlara, ehli sünnete yakışan şey, tehdit içeren hususu dikkate almaktır. Bununla neyi kastediyorum? Bizler namazın tembellikle veya gafletle terk edilmesinin dinden çıkartan büyük küfür olmadığına inanıyoruz. Ancak gerek günümüz alimlerinden, gerekse bugünden önce ta sahabeye kadar gelip geçen alimlerden namazın terkinin alelettak dinden çıkartan büyük küfür olduğuna inanan alimler, fetva veren alimler sahabe dahil var. Böyle bir ihtilaflı durumda ehl-i sünnete yakışan, Müslümana yakışan tehdit içeren, yani dinden çıkartan kısmı önemsemektir. Ona değer vermektir. Onu da göz önünde tutmaktır. Yoksa dinden çıkartmayan tarafa meyledersek belki şeytan oradan bizi yakalar ve ayaklarımızı kaydırabilir, Allah korusun. Uzunca bir hadis okuyacağım şimdi. Bu hadis İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis. Semura bin Cündüp radıyallahu anh'tan gelmekte. Birçok hükmü içeren bir hadis. Ancak özel olarak bizim konumuz namazın terki ve namazın terkiyle kişinin kabirde göreceği azabı içeren bir hadis. Aynı zamanda da bir kısım günahları işleyen kimselerin kabirde göreceği azapları içeriyor. Der ki Semure radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra ashabına döndüğü zaman ekseriyette çoğunlukla sizden birisi bir rüya gördü mü diye sorardı. Eğer görmüşlerse insanlar aleyhissalatü vesselam'a rüyalarını anlatırlar. O da bu rüyaları yorumlardı, yorardı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi insanlara sormadan gördüğü bir rüyayı anlatıyor. Ve diyor ki bu gece bana rüyamda iki kişi geldi. Bu iki kişiden kasıt alimlerin görüşlerine göre Cebrail ve Mikail aleyhisselamdır. İki melek. Ve beni götürmek istediler. Bana yürü gel dediler. Ben de onlarla beraber yürüdüm ve arkasına yaslanmış bir adamın yanına geldik. Birden gördüm ki başka bir adam elinde bir kaya parçasıyla onun yanında duruyor ve taşı onun başına vuruyor. Onun bu darbesiyle o kimsenin başı yarılıyor ve taş yuvarlanıyor. Taşı vuran kimse taşı almak için taşın arkasından gidiyor. Taşı alıyor. O daha dönmeden onun az önceki yarılan tarafı, kafasının yarılan tarafı iyileşip normal hale geliyor. Sonra adam onun yanına geliyor ve taşı alarak ilk seferde yaptığı gibi onun başına taşla vurmaya devam ediyor. Ve bu eziyet rutin devamı. Başına vuruyor, yarılıyor, taş düşüyor. Taşı alıp gelince kadar kafası iyileşiyor. Tekrar vuruyor. Taş düşüyor, tekrar bu iş devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, beni götüren o iki kimseye, Subhanallah bu nedir diye sordum. O ikisi bana yürü yürü dediler. Yürüdük ve sırt üstü yatmış, kafasının üzerine yatmış bir adamın yanına geldik. Baktım ki bir başka adam da demir bir kanca ile onun başında duruyor. Demir bir kanca. Hadisin içeriğinden bu kancanın üçlü bir kanca olduğu anlaşılıyor. Tek bir tutamı olan üçlü bir kanca olduğunu anlaşılıyor. Bu üçlü kanca ile başında duran kişi o adamın, yerde yatan adamın yüzünün bir tarafını, ağzını kafasına kadar, burnunu kafasına kadar ve gözünü kafasına kadar yarıyor. Sonra öbür tarafa geçiyor. Öbür tarafta aynı şekilde diğer tarafta yaptığı gibi yapıyor. Daha bu tarafı bitirmeden az önceki yapılan öbür taraf iyileşerek normal haline alıyor. O kimse diğer tarafını yarıp öbür tarafa geçince bu tarafı, ikinci yapılan yer tarafta iyileşiyor. Bu sefer öbür taraf yarılıyor. Ve bu rutin olarak devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, Subhanallah, bu nedir diye sordum gene yanımdakilere. Onlar bana yürü yürü dediler. Yürüdük ve tandır gibi bir yere geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, orada bağırışmalar ve sesler işittim. Çığlıklar işittim. Oraya baktık, bir de gördük ki orada erkekler ve çıplak kadınlar var. Birden onlara altlarından bir harlama, alev geliyor ve o alevlerin her gelişinde de insanlar çığlık atıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bunlar kimler diye sordum, bana yürü yürü dediler. Sonra yürüdük ve bir ırmağa geldik. Rabi diyor ki, sanki aleyhissalatü vesselam kan gibi kırmızı bir ırmaktan bahsediyordu. Aleyhissalatü vesselam sözüne devam ediyor. Bir de baktım ki bir adam ırmakta yüzüyor. Bir diğer adam da ırmağın kenarında yanına birçok taşlar toplamış bekliyor. Adam yüzebildiği kadar yüzdükten sonra nehrin kenarında yanında topladığı taşlar bulunan adamın yanına geliyor, ağzını açıyor. O adam onun ağzına bir tane taş atıyor, o taşı yutuyor, sonra yüzmeye devam ediyor. Ve bu iş rutin olarak devam ediyor. Her yüzmeyi bitirince geliyor kenardaki adamın yanına, onun yanına gelince ağzını açıyor, o taş atıyor, taşı yutuyor, tekrar yüzmeye devam ediyor. Ve bu iş devam ediyor. Bu iki adam kimdir diye sordum yanımdaki meleklere, bana yürü yürü dediler. Yürüdük ve çirkin görünüşlü bir adamın yanına geldik. Sanki o senin gördüğün en çirkin bir suretteki adamdır. Bir de ne göreyim? Yanındaki ateşi tutuşturuyor ve ateşin etrafında koşuyor. O ikisine bu nedir diye sordum. Bana yürü yürü dediler. Yürüdük ve uzun bitkileri olan bir bahçeye geldik. Orada ilkbaharda çıkan bütün çiçekler vardı. Bir de baktım ki bahçenin ortasında uzun boylu bir adam vardı ki o kadar uzun boylu ki neredeyse başını göğe uzanmış, başını göremeyecektim. Onun etrafında da birden ne göreyim kalabalık çocuklar vardı. Çokça kalabalık çocuklar vardı. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bu nedir? Bunun yanındakiler kimlerdir? Diye sordum, bana gene yürü yürü dediler. Yürüdük ve çokça dalı bulunan büyük bir ağacın yanına geldik. Bundan daha büyük ve daha güzel bir ağaç asla görmemiştim. O ikisi bana dediler ki yanımdaki ikisi bu ağaca tırman. İki kişiyle beraber bu ağaca tırmandım. O ağaca tırmandım. O ağacın tırmanma neticesinde bir şehre vardık ki bu şehirdeki kerpiçler, tuğlalar altın ve gümüşten yapılmış. Şehrin kapısına geldik. Kapının açılmasını istedik. Açıldı. Şehre girdik. Bizi vücutlarının yarısı senin gördüklerinin en güzeline benzeyen, diğer yarısı da en çirkinine benzeyen insanlar karşıladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ikisi o adamlara, o vücudunun yarısı güzel yarısı çirkin olan o adamlara, gidin şu ırmağa dalın dediler. Bir de baktım ki suyu saf, bembeyaz ve zıtlamasına ters akan bir ırmak var. Adamlar gittiler ve o ırmağa daldılar. Sonra dönerek yanımıza geldiler. Artık vücutlarındaki çirkinlikler de kaybolmuş ve son derece güzelleşmişlerdi. Tamamen tüm vücutları. Sonra o ikisi bana dedi ki burası Adın cennetidir. Ve burası senin mekanındır. Sonra yükseklere doğru baktım. Beyaz bulutlara benzer bir köşk gördüm. O ikisi bana dedi ki işte orası da senin konağındır, köşkündür, sarayındır. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben onlara Allah sizi mübarek kılsın. Beni bırakın oraya bir gireyim dedim. Onlar da hayır şimdi olmaz ama sen ileride oraya gireceksin dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara bu gece şimdiye kadar acayip enteresan şeyler gördüm. Bu gördüklerimiz neydi diye sordum. Onlar da bana şöyle dediler. Şimdi o gördüklerini tek tek sana açıklayalım. Birincisi ilk uğradığın başı taşla yarılan adam Kur'an'ı ezberleyip de onu terk eden, unutan ve farz namazı kılmadan uyuyan kişidir. Bundan dolayı başı taşla ezilerek eziyet görüyor kabirde. İkinci rastladığın ağzı, burnu ve gözü ensesine kadar yırtılan adam ise sabahleyin evinden çıkıyor, bir öyle bir yalan uyduruyor ki ufuklara varıyor. Yani onun yalanı, fitnenin büyüklüğü ufuklara kadar varıyor. Yani insanlara çok büyük bir fitneye sebep oluyor. Bundan dolayı bu şekilde azap görüyor. Tandıra benzeyen binadaki çıplak kadın ve erkekler ise zinakar erkekler ve zinakar kadınlardır. Dünyadaki zina ettiğinden dolayı bu şekilde azap görmektedirler. Altlarından ateş çıkan ve bu şekilde azap görenler. Dördüncü uğradığımız kişi ise ırmakta yüzen, kızıl, kırmızı ırmakta yüzen ve kendisine taş yutturulan adam ise dünyadaki faiz yiyen adamdır. Beşinci gördüğümüz ateşin yanında çirkin görünüşlü ve devamlı ateşi tutuşturup ateşin etrafında koşan kimseye gelince o cehennemin bekçisi olan Malik'tir. Aleyhisselam. Altıncı gördüğümüz bahçedeki uzun boylu kişi ise İbrahim Aleyhisselam'dır. Onun etrafındaki çocuklar ise, çok kalabalık olan çocuklar ise fıtrat üzere ölen tüm çocuklardır. Yani bulu uçağına ermemiş, günah işlemek için ölen tüm çocuklardır. Ashab-ı kiramdan, Müslümanlardan bazıları ya Resulullah müşriklerin çocukları da mı oradadır, onların içindedir diye sorunca Aleyhisselatü Vesselam evet müşriklerin çocukları da dedi. Sorumluluk çağına ermedikleri için. Yedinci gördüğümüz şey ise bir tarafı güzel, diğer tarafı çirkin olan kimseler ise yaptıkları iyi amellere, kötü amellere karıştıran kimselerdir ki Allah Azze ve Celle onları bağışladı. Nitekim meleklerin girin şu ırmağa deyip de ırmaktan çıkınca bütün vücutları güzel hale gelmesi bunun göstergesi. Ve hadis burada bitti. Bu hadisteki ilk dört şey kabir azabının göstergesidir. Kur'an'ı ezberleyen ve unutan ve namazı terk eden kimseler başları ezilmekle ceza görecekler. Eziyet göreceklerdir. Kabir azabı göreceklerdir. Yalan uydurup ortalığa fitne fesat yayanlar, inşallah basın yayın yoluyla çokça buna karşılaşıyoruz. Onlar ise ağızları, burunları ve gözleri kancayla enselerine kadar yarılacak ve bu şekilde azap görecek kimselerdir. Zina eden erkekler ve kadınlar tandıra benzeyen altlarından ateş verilen ve o tandırdan çıkamayan kimseler olarak azap görecek kimselerdir. Faiz yiyenler ise bir kan gölünde yüzen ve kenara gelip taş yutarak kan gölünde yüzmeye devam eden ve bu şekilde azap gören kimsedir. Allah Azze ve Celle'den isteğimiz, temennimiz, arzumuz bizleri İslam fıtratı üzere yaşasın. Salih amel üzere ve İslam dini üzere vefat ettirdiği kullarından kısmına Azze ve Celle. Günahların büyüğünü küçüğünü ayırt etmeksin. Her birisinden sakınan muttaki kimselerden yapsın Azze ve Celle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.